उन्निश्या ननु मंदांधकारे दूरदेशे अवस्थितार्थेषु मानावृत्त्या क्रमेण निश्चया आवृत्ति अर्थवती इतिहास क्या तो कहा प्रमाण की आवृत्ति से कुछ अधिक नहीं होता है। पहले कहा था अभी कहते मंद अंधकार दूरदेश में हमें मंद अंधकार हो अतः दूर से देखते कोई पदार्थ अवस्थित स्वर्थ से बार बार देखते वही चक्षु प्रमाण की आवृत्ति बार बार देखने पर क्रम से निश्चय होता है आवृत्ति सार्थी का है। ऐसे संकान से तो यत्र यत्रापि चांधकारादि दोषात् क्रम विनिश्चयः तत्रापि भिन्नमेयत्वान् नैव संभूयमानता यत्रापि च अंधकारादि दोषात् क्रमेण विनिश्चय क्रम से निश्चय होता है। पहले कुछ देखा फिर देखा दो अंधकार के कारण आदि से दूर होने से पहले देखा कोई आ रहा है दूर से देखा अंधकार कुछ है फिर देखा कुछ फिर कुछ ऐसे तो अंधकार दोष से क्रम से निश्चय हुआ। तत्रापि भिन्न मेयत्वात् भिन्न हो गया मेय प्रमाण का भिन्न भिन्न पहले कुछ देखा पहले कुछ देखा मेय भिन्न भिन्न हुआ नहीं वो संभूय मानता सब प्रमाण मिल करके कि अर्थ को विषय किया ऐसा नहीं। पहले कुछ देखा अभी बाद में देखा ये मनुष्य है फिर बाद में देखा अमुक है तो अलग प्रमाण भिन्न भिन्न हो गया भिन्न में इतवा तो सब मिल करके अर्थ को सिद्ध किया ऐसा नहीं। तस्या साफल्य भी आवृत्ति सफल है फिर माना नाम न संभवकारिता सब प्रमाण मिलकर कोई ज्ञान जाने की ऐसा नहीं है। माना नाम न संभवकारिता मेय भेदात मेय प्रमेय भिन्न भिन्न हो गया प्रत्येक मानत्व एक मानावृत्ति अभावात प्रत्येक प्रत्येकम मानत्व एक मानावृत्ति अभावात प्रत्येक प्रमाण भिन्न भिन्न हुआ एक मान की आवृत्ति नहीं हुई प्रत्येक प्रमाण अलग अलग प्रत्येक प्रमाण है तो एक प्रमाण की आवृत्ति नहीं हुई एक प्रमाण की आवृत्ति होते प्रत्येक प्रमाण नहीं हुआ प्रमाण तो एक होगा न तदर्थवत्ता इसलिए आवृत्ति अर्थवत्ता नहीं। अब भिन्नमय कैसे बताते भिन्नमय तो उदाहरण थे जो पहले जो देखा था दूसरे क्षण अलग देखा उसी को यही देखा तो दो प्रमाण नहीं एक ही प्रमाण यदि दो प्रमाण हो तो विषय भिन्न हो जाएगा। पूर्वम पूर्वम वस्तु इति विज्ञानं प्राण्ययं मानुषस्तथा पुरुषोऽयम् अपि श्यामो दित्थ इत्यर्थ भिन्नता पूर्व वस्तु इति विज्ञान भले कोई वस्तु है फिर अयम प्राणी कोई जीव है हेलता है फिर आदि मानुष है मनुष्य है बाकी अयम पुरुष हो फिर श्याम है फिर अंत में ज्ञान दित्थ दित्थ क्या है खिलौना खाली खिलौना हाथी हाथी घोड़े लकड़ी का दित्थ इति अभे इति अर्थ भिन्नता भिन्न भिन्न अर्थ हुआ तत्र अर्थ भेदे भी माना भेदात एकमेव तद आवर्त्यमानम निश्चयकम के तो वहाँ अर्थ भिन्न भिन्न होने पर भी प्रमाणता एक है वही प्रत्यक्ष देख रहा है चक्षु प्रमाण माना भेदात एकमेव तद आवर्त्यमानम एक की आवृत्ति करने पर निश्चयक होगा एक ही प्रत्यक्ष चक्षु संयोग उसकी आवृत्ति करने से निश्चय हुआ इति आवृत्ति अर्थवता आवृत्ति है आवृत्ति आवृत्ति अर्थवता आवृत्ति सार्थक है इति चेन्नेत्य परिच्छेद परिच्छेद फल त्वं ही मानत्वं तच्च भिद्यते तदभावितु पूर्वेषा मुत्तरस्यैव मानता। परिच्छेद फलम ये सद परिच्छेद फलम ये मानम मानत्वं किम परिच्छेद फल भाषा परिच्छेद ज्ञान ज्ञान फल के प्रमाण प्रमाण प्रमाकरण तच्च भिन्न भिद्यते अभी हाँ प्रमाण भिन्न भिन्न है। तदभावे तो यदि प्रत्येक प्रमाण भिन्न भिन्न नहीं है पूर्वेशां तदभावे तो पूर्वेशां पूर्वेशां प्रमाण तो अभावे पहले पहले एक दो तीन चार यदि ज्ञान नहीं हुआ तो फिर उत्तर से वह मान्यता यदि अंत में डिथोयम ज्ञान हुआ वो ज्ञान प्रमाण है। अथा पहले वस्तु प्राणी फिर मनुष्य इतने तक ज्ञान हुआ तो मनुष्य ज्ञान प्रमाण हो गया प्राणी और वस्तु वो अप्रमाण हो जाएगा। यदि उत्तर प्रमाण पूर्व ज्ञान प्रमेय भिन्न नहीं मानेंगे प्रत्येक प्रमाण मानेंगे तो प्रत्येक मान हो गया अलग अलग होगा परिचय फल तो मान तो भिन्न भिन्न हो गया। यदि भिन्न भिन्न नहीं माना तो पूरे साम भिन्न भिन्न प्रमाण यदि है ही नहीं फिर प्रमाण कौन होगा अंतिम होगा प्रमाण अपूर्व प्रमाण नहीं हुआ यदि प्रमाण नहीं तो अमान उत्तर से ही मानता फिर आवृत्ति कैसे होगी। प्रत्यर्थम परिच्छेद भेदा तद हेतुत्व से मानत्व से भी भेदात परिच्छेद ज्ञान भिन्न भिन्न है ज्ञान भिन्न से ज्ञान हेतुत्व से भी मानतो ज्ञान हेतुत्व प्रमाण प्रमाण प्रमाकरण तद हेतुत्व ज्ञान हेतुत्व से मानत्व से प्रमाण तो प्रमा का हेतु है तो मानत्व से अभी भेदा तो प्रमाण भी भिन्न भिन्न है चक्षु संग भिन्न भिन्न है। एक मानवृत्तिया निराकांक्षा निश्चय उत्पत्ति भेदा न भेदा नहीं कमानवृत्तिया निराकांक्षा निश्चय उत्पत्ति एक मान की आवृत्ति से निराकांक्षा निश्चय हो गया ऐसा नहीं प्रत्येक प्रमाण भिन्न भिन्न है। एक प्रमाण की आवृत्ति से निराकांक्षी ज्ञान ऐसा नहीं प्रत्येक प्रमाण चक्षु संयोग चक्षु व्यक्ति प्रमाण भिन्न भिन्न प्रत्येक प्रमाण का ज्ञान भिन्न भिन्न हुआ मानत्व से अभी भेद नहीं है। दिथ ज्ञान से व अंतिम से परिच्छेद का फलत्व वो निश्चयक हुआ न पूर्वेशम इति माना अभेदम आशंका तो मान अभेद न पूर्वेशम इति मान अभेद मान एक अंतिम हुआ यदि अंतिम प्रमाण हुआ तो पहले पूर्व का अप्रमाण आशंका तदभावित यदि अन्य ज्ञान प्रमाण नहीं तो अन्य ज्ञान प्रमाण एक हुआ प्रमाण नहीं है। प्राचीन ज्ञानानाम परिच्छेद फल विकलानाम निश्चय फलक नहीं हुआ तो अमानत्वात् तत्फलवत् फलवत् कौन हुआ परिच्छेद फलवत् अंतिम ज्ञान तथा तो अमानत्वात् ना आवृत्ति ना भी माना ना संभवकारिता ना प्रमाण की आवृत्ति हुई ना प्रमाण मिलकर के ज्ञान जनक हुआ क्योंकि प्रमाण कौन हुआ अंतिम ज्ञान तो किसकी आवृत्ति हुई अंतिम ज्ञान आवृत्ति नहीं और सब मिल करके ये भी नहीं। वस्तुआदि ज्ञानेषु अवान्तर विषय भेदेषु अपि सर्वत्र वस्तुमात्र से अभिन्नस्य अनुसंधानान् माना भेदात् तच्च भिद्यति इत्युक्तम् अभी पूर्वविषय कहता है ये वस्तु ज्ञान हुआ प्राणी मनुष्य इस अलग अलग ज्ञान हुआ वस्तु आदि ज्ञान अवान्तर विषय भिन्न होने पर भी वस्तु मात्र तो एक है जिसको पहले देखा था उसी को भी देखा गया तो डिथ ज्ञान हुआ ये वस्तु एक है उसमें ज्ञान पहले वस्तु पहले बाद में प्राणी फिर मनुष्य श्याम ऐसे ऐसे ज्ञान डिथ हुआ तो विषय अवान्तर विषय भिन्न होने पर भी ज्ञान का सर्वत्र वस्तुमा से अभिन्नता तो अभिन्नस्य एक ही वस्तु है अनुसंधान होता वही वस्तु है। माना भेदाच चक्षु से देखता है प्रमाण भी चक्षु से होगा और विषय भी वही वस्तु है प्रमेय एक हो गया प्रमाण एक हो गया तच्च भिद्यते प्रमाण भिन्न जो कहा अभितम पूरा पहले श्लोक कहता परिच्छेद फलत्व ही मानत्व तच्च भिद्यते एक किसी में आया था प्रमाण भिन्न भिन्न प्रमाण भिन्न कैसे अयुतम इति संकेत अथ अथ मेय प्रभेदे ही प्रमाणिकत्वमिष्यते वस्तुग्राहितया ख्यादे रैकार्थे भिन्नमानता अथ प्रमेय भेदेपि मेय भेदेपि वस्तु प्राणी मनुष्य इत्यादि प्रमेय भेद मेय भेद होने पर भी प्रमाणिकत्व इष्यते एक ही प्रमाण है चक्षु संयोग चक्षु वस्तुग्राहितया अक्षादेर और चक्षु आदि वस्तुग्राही है ऐकार्थ अभिन्न मानता यदि एक अर्थ है प्रत्यक्ष हुआ शब्द से सुना अनुमान ज्ञान हुआ सब ज्ञान होगा तो प्रमाण एक हो जाएगा अर्थ एक हो गया तो प्रमाणिक हो जाएगा यहाँ अर्थ एक होने के कारण प्रमाणिक कहते हैं अर्थ एक होने से वस्तु एक होने से प्रमाणिक मानेंगे तो अक्षादेर एकार्थे अभिन्न मान्यता ही आपत्ति आएगी चक्षुरादि पांच प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमित आदि नहीं होता जो प्राप्त होगा तो सब प्रमाण मिल करके एक अर्थ को बताएंगे तो प्रमाण एक हो जाए ऐसे तो नहीं होता है तथा च एक आवृत्तिया वस्तु निश्चय सिद्धि पूरा पीछे कहेगा एक की आवृत्ति से वस्तु निश्चय हो जाती अति प्रसत्या परिहार करते सिद्धांति ऐसा मानेंगे तो वस्तुग्राही तो या अक्षादर है एक अर्थ का ज्ञान यदि हो गया प्रत्यक्ष अनुमान शब्द से तो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द एक प्रमाण हो जाएगा वस्तुग्राही तो या ये दुभय संबंध मेय भेद ही प्रमाणिकत्व मिश्यते वस्तुग्राहितया और वस्तुग्राहिता अक्षादेर ऐकार्थे अभिनमानत्व स्यात् प्रत्यक्षादि मान पंचक स्यापि वस्तु विषयत्वाद एकार्थत्व सत्य एक मानता स्यात् यहाँ यदि एक अर्थ वस्तु को ग्रहण करने वाले चक्षु प्रमाण एक प्रमाण हुआ तो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भी एक वस्तु को ग्रहण करेंगे तो एक मान हो जाए एक मान नहीं होता है प्रसंख्यानुस्य शब्दे तद विषय च अतिशय अनाधायी न शब्द सहायते तुक्त्वा तत्र हेतुअंतरमा प्रसंख्यान शब्द में कोई अतिशय नहीं करता है विषय में अतिशय नहीं करता है इसलिए शब्द का सहाय नहीं है सहकार नहीं है कहकर अभी दूसरे हेतु कहते साध्यमान साध्यमान प्रसंख्यान यागवत साधयत फलम कारकं ज्ञापकं शास्त्रं तयो स्यादेकता कथम साधयत था साधय तो बनाए क्या नहीं इसे साध्य प्रसंग साध्यमान प्रसख्यान यागवत फलम साधयत फलम साधयत कारकम यदि प्रसंख्यान यागवत फलम साधयत फलम फल को साधन करने वाले प्रसंख्यान कारक हो जाएगा साधयत से हाँ साधयत पाठे उसको साधयत बनाया साधन करता हुआ सत्यंत फलम साधयत फलों का साधन करने वाले प्रसंख्यानम यागवत कारकम फलों को सिद्ध करने वाले प्रसंख्यान याग के समान कारक होगा ज्ञापकम शास्त्रम शास्त्र होता है ज्ञापक फल साधन करने वाले हो गया कारक जैसे याग स्वर्ग साधक स्वर्ग साधन करेगा याग ज्ञापक है कारक होगा प्रसंख्यान यदि फल साधन करे तो हो जाएगा फलम साधयत प्रसंख्यानम कारकम किंतु शास्त्रम ज्ञापकम तभी एकता कथम प्रसंख्यान और शास्त्र एक कैसे होंगे। एक तो ज्ञापक शास्त्र और प्रसंख्यान है फल साधन साधक, तो साधक साधयत परम के साधयत साधन करते हुए प्रसंख्यान को प्रसंख्यान फल साधन करते हुए कारक होता है और शास्त्र ज्ञापक होता है, दोनों एक कैसे होगा। इसे साधयत पाठ बनाया गया, इसमें क्या हो देखा हुआ कौन सा श्लोक 23 हाँ साध्य कारकत्व ज्ञापकत्व न स्थित हो प्रसंख्यान शास्त्र नहीं के वाक्य अधीत्या शास्त्र में ज्ञापकत्व और प्रसंख्यान में कारकत्व प्रसंख्यान शास्त्र एक वाक्य थे एक अर्थ प्रतिपादकता नहीं है। युक्ति प्रसंख्यान हो शब्द सहायत्व निराकुरूपता मानसत्व निरस्तम युक्ति प्रसंख्यान शब्द का सहाय नहीं निराकरण से प्रमाण कांश निरस्त हुआ। यत पुनर आत्मा च मानांश प्रमाण कांश आत्मा को माना था युक्ति प्रसंख्यान शब्द और आत्मा मिलकर चार युक्त आत्मा को माना से तत् तत्र किम अस संसारी किम असंसारी थी विकल्प आद्यम अनुद्य दुषयति जो आत्मा है प्रमाण कांश संसारी आत्मा है असंसारी आत्मा यदि संसार लेंगे प्रमाते थी प्रमातात्मा न मानांशो यद्ययम् व्यावहारिकः परश्चेत् सप्रमेयः स्यात् कथञ्चानुभवः फलम्। प्रमाता आत्मा न मानांश प्रमाण कांश नहीं यदि हम व्यावहारिक यदि व्यावहारिक जीव लेंगे वो प्रमाता प्रमाता वो प्रमाण कांश नहीं व्यावहारिक जीव यदि प्रम लेंगे वो तो प्रमाता हो गया। व्यावहारिक आत्मा प्रमाता न मानांश प्रमाण कांश नहीं प्रमाण तो प्रमा को प्रमाकरण से ज्ञान होगा ये तो प्रमाता हो गया प्रमाण कांश नहीं। अब परश्चेत यदि परमात्मा को लेंगे क्योंकि आत्मा को प्रमाण का अंश कामान अंश कौन सा आत्मा है व्यावहारिक आत्मा को संसारी आत्मा को लेना या परमात्मा लेना। व्यावहारिक आत्मा तो प्रमाता है प्रमाण का अंश नहीं। अब परश्चेत यदि परमात्मा को लेना है आत्मा का वो प्रमाण का अंश नहीं वो तो प्रमेय होता है प्रमाण के विषय प्रमेय ज्ञेय यत्त प्रवेश परमात्मा प्रमेय कथम च अनुभव फलम मान का अंश प्रमाण का अंश प्रमेय यदि हो जाए और अनुभव कैसे फल होगा। प्रमाण का अंश प्रमेय होता है आत्मा ज्ञेय परमात्मा को जानना है परमात्मा ज्ञेय वो कैसे प्रमाण का अंश होगा और दूसरा है कथम च अनुभव फलम अनुभव कैसे फल होगा फल उसका अनुभव प्रमाण का फल परमा आत्मा हो गया प्रमाणांश उसका फल होगा अनुभव स्वयं प्रमेय है वो होगा मान का अंश और उसका फल अनुभव कैसे होगा वो तो प्रमेय स्वयं प्रमेय तो अनुभव का विषय होता है और उसका फल अनुभव कैसे होगा ये ठीक है मैं देखो चलिए। यदि व्यवहार अनुसार तो आत्मा संसारी को लेंगे मानांश व्यवच्छेद करें तदा तस्य संसारी हो गया संसारी आत्मा प्रमाता है प्रमात्मा तो ज्ञान का आश्रय तो मानाश्रय से न तदंशता वो ज्ञान का आश्रय है प्रमाण का अंश नहीं होगा प्रमाण का भी आश्रय आश्रय आश्रय भाव से अत्यंत भेद अपेक्षित्वाद स्वयं प्रमाण का अंश होगा प्रमाण का आश्रय बनेगा प्रमाण प्रमाण आश्रय नहीं होगा वेद सापिष्य अंशाशिन से तद अभाव तो अंशांश में आश्रय अंशांश में अत्यंत भेद नहीं अत्यंत भेद आश्रय आश्रय भाव होने के लिए अत्यंत भेद चाहिए और अंशांश में अत्यंत भेद नहीं है अवयव भी अंशांशी है किसे आशय आशय भाव नहीं होता है। न्यायिक लोग कहते पट्ट तंतु में आश्रित, वेदांत मते पट्ट तंतु में आश्रित ऐसा नहीं मानते। तंतु से अलग कोई पट्ट है नहीं जो तंतु में आश्रित होगा, न्यायिक लोग मानते हैं। तो ये आश्रय आश्रय भाव होने के लिए भूतल घट अत्यंत भेद सापेक्ष होता है। अभेद होगा तो फिर आश्रय आश्रय भाव नहीं बनेगा, भेद अत्यंत भेद सापेक्ष होता है आश्रय आश्रय भाव। रंसांश अवय अव्यवय में अत्यंत भेद नहीं है। तदवाद कल्पांतर अनुवाद से दूसरे यदि परश्चेत यदि परमात्मा कहेंगे मानांश नहीं, मेय से मानांश था, मेय परमात्मा मान कांश कैसे होगा। विषय विषयित्व से एकत्र युगात, वो परमात्मा विषय होगा और विषय होगा दोनों नहीं हो सकता है। परमात्मा है वो तो सर्वज्ञ है और परमात्मा स्वयं विषय है, विषय विषय भाव एकत्र नहीं होगा। अर्थात तो परमात्मा मानकांश प्रमाण नहीं होगा। चतुष्पाद मानम अपनीय तत्फलम अपनयते कथम च अनुभव, चार प्रकार प्रमाण का अंश हुआ और फल उसका होगा अनुभव। अनुभव कैसे फल होगा, चार प्रकार अंश में क्या था, शब्द प्रसंख्यान आत्मा युक्ति, शब्द युक्ति प्रसंख्यान आत्मा, इसका फल अनुभव कैसे होगा करेंगे। का पुनरात्र अनुपति, इसमें क्या आपत्ति, अनुभव हो जाएगा। अब क्या अनुभव किसको कहना है, अनुभव जो फल कहते हो तत्र अनुभव, अनुभव ब्रह्मस्वरूपम वा तदाकार वृत्ति वा, चार प्रकार प्रमाण में शब्द युक्ति प्रसंख्यान आत्मा, उसका फल ब्रह्मस्वरूप है, फल अनुभव अथवा ब्रह्माकार वृत्ति तदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति फल नाद्य स्वरूप, जो ब्रह्मस्वरूप नित्य वो फल होगा स्वरूपम। स्वरूपम यद्यसाध्यं तत् स्वातंत्रेण प्रसिद्धितः, तज्ज्ञानं चेत् प्रमाणं तत् तच्च शास्त्रान कार्यतः। असाध्यम स्वरूपम चेत यद तत् स्वातंत्रेण प्रसिद्धितः, नित्य जो स्वरूप है ज्ञान अनुभव रूप अनुभवकात नित्य ब्रह्म स्वरूप, असाध्यम स्वरूपम यदि कहेंगे तो प्रसिद्ध स्वतंत्र प्रसिद्ध है। चार प्रकार प्रमाण का फल कैसे होगा, नित्य रूप ब्रह्म अनुभव यदि कहेंगे और चार प्रकार प्रमाण का फल होगा तो नित्य अनुभव स्वतंत्र सिद्ध है। अत ज्ञान चेत, यदि ब्रह्म का ज्ञान को ही कहेंगे अनुभव, ब्रह्म के ज्ञान अनुभव है तो प्रमाणम और प्रमात्मक हुआ, ज्ञान तो प्रमा है, प्रमाण का तो प्रमा भावे में लिट प्रमा हो गया। प्रमा यदि होगा अनुभव प्रमा, ब्रह्म का ज्ञान प्रमा, प्रमा किससे होगा, प्रमाण से होगा, प्रमाण क्या शास्त्र प्रमाण, तच शास्त्रात् न नियोगत, नियोग से कार्य से, कार्य से प्रमाण होगा, प्रसंख्यान विधि नियोग कार्य से नहीं होगा, वो तो प्रमाण से होगा। नातस्तस्य मान फलता, नित्य होने के कारण प्रमाण का फल नहीं होगा। द्वितीय यदि कहेंगे ब्रह्म ज्ञान, तज ज्ञान होगा तो प्रमा, मानस्या भी ब्रह्म ज्ञान से चतुष्पाद मान फलता यदि चेत, कहते मान है ज्ञान रूप ब्रह्माकार वृत्ति, ये ब्रह्म ज्ञान का था मान, मान कहते मिति ब्रह्म ज्ञान, मान यहाँ ल्यूट प्रत्यय भाव में चतुष्पाद मान फल, चतुष्पाद प्रमाण का फल हो जाए नित्य है। तच्च शास्त्राद, मिति तो शास्त्र प्रमाण से न कि अन्य कोई कार्य से, तदि तत्वसादि वाक्यादि व शास्त्राद उदेति, न कर्तव्य प्रसंख्यानादि, प्रसंख्यानादि से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, प्रमाण से होगा। जो सत प्रामाण्यम परत प्रामाण्यम, प्रामाण्य शब्द प्रमात्व के लिए, प्रमाण शब्द सतह परत विचार अलग है किंतु ज्ञान में प्रमात्व सतह परत्व विचार होता है, प्रमाण शब्द वहाँ प्रमा के लिए। यह तो पादानां प्रत्येकं प्रमिति वृद्धि हेतु, तुम एक एक पाद मिलकर प्रमिति वृद्धि हेतु तत्र शास्त्रम, शास्त्रम आवर्त्यमानं हि स्वभावं नैव मुञ्चति परोक्ष वृत्तिर्युक्तिश्च कथन्ते मिति वर्धते वर्धने आवर्त्यमानं हि शास्त्रं स्वभावं नैव मुञ्चति। शास्त्र जितने आवृत्ति करने पर अपने स्वभाव को तो छोड़ेगा नहीं। शास्त्र यदि परोक्ष ज्ञान जनक है, परोक्ष वृत्ति युक्तिश्च युक्ति भी परोक्ष ज्ञान जनक, कथम ते मिति वर्धने हेतु, तो ते शास्त्र और दोनों मिलकर मिति प्रमिति वर्धने में कैसे कारण होगा। सभी आवर्त्यमान है शास्त्र युक्ति, परोक्ष अर्थ बोधक तो स्थित है, दोनों तो शास्त्र था युक्ति, क्यों शास्त्र का परोक्ष ज्ञान जनक मानते हैं, जितना आवृत्ति करने से परोक्ष ज्ञान होगा। स्वरूप न मुंचते मुंचता दोनों, अतो न शब्द आदि आवृत्ति और अपरोक्ष मृत्यु वृद्धि, शब्द की आवृत्ति से अपरोक्ष मृत्यु वृद्धि नहीं, उक्तावृत्तिया मृत्यु वृद्धि पक्षे दोषांतर मां प्रमित, आवृत्ति से मृत्यु में वृद्धि मानेंगे तो दोषांतर प्रमित, प्रमितेश्च प्रमेयस्य वृद्धो वृद्धि सतो नहीं, तस्य वृद्धिर्मितेर्वृद्धा वित्त्यन्वन्य समाश्रयः। प्रमेयस्य वृद्धो प्रमितेस्य वृद्धि, प्रमेय में अधिक हो गया तो प्रमिति में अधिक होगा, सतो नहीं, सतो प्रमेय में वृद्धि प्रमिति में वृद्धि हो जाएगी प्रमाण के द्वारा। तस्य वृद्धिर मितेर वृद्धो, अच्छा प्रमेय की वृद्धि होगी प्रमिति में वृद्धि होने पर, अब प्रमिति में वृद्धि होगी प्रमेय, प्रमेय में कुछ अधिक होता प्रमिति अलग हो जाएगा अधिक, अब प्रमेय कुछ पूर्व विषय की फिर प्रमिति में अलग विषय हो गया तो प्रमेय में वृद्धि, अभी अनुन्यास हुआ प्रमेय प्रमिते वृद्धो प्रमेय से वृद्धि, अब प्रमेय तो वृद्ध प्रमिति वृद्धि कौन से अनुन्यास है, मेयस्था है मेयस्था ना मेयस्य मेय, हाँ था हो जाए मेय स्थित मेयस्था, मेयस्था है ना क्या है, हाँ मेय स्थित अतिशय, मेयस्थ अतिशय सिद्ध मानस्थ अतिशय सिद्धि, मेय में अतिशय स्थित है तो प्रमाण में अतिशय सिद्ध होगा, क्योंकि अर्थ नहीं वह विशेष हो निराकार आदियाम, बुद्धियों के आकार ने अर्थ से विशेष ना, ज्ञान में अतिशय हुआ तो विषय में अतिशय मानना पड़ेगा, अरे माना अतिशय सिद्ध हो जो मेय अतिशय प्रमाण अतिशय से मेय अतिशय तम बिना तस्य मानत्वात्, यदि प्रमाण में अतिशय नहीं होगा मेय अतिशय नहीं होगा, इति अन्योन्याश्रय न आवृत्तियाम इति बुद्धि, आवृत्ति से ज्ञान में प्रमिति बुद्धि न, पादानां प्रत्येकं प्रमिति वृद्धि हेतुत्वं निरस्तम्, चार पाद प्रमाण शब्द युति प्रसंख्यान, शब्द युति प्रसंख्यान आत्मा, पादानां प्रत्येकं प्रमिति बुद्धि हेतुत्वं निरस्तम्, प्रमिति बुद्धि नहीं है, संपत्ति शास्त्रम युक्त्यादि अपेक्षम इति उत्तम प्रकारांतरेण प्रत्युच्यते, शास्त्र युक्त्यादि अपेक्षा सापेक्षे इसका निराकरण करते हैं, तत्र शास्त्रम वस्तु ज्ञापयित्वा फल सिद्ध्यर्थम अन्यथा अपेक्षते तस् ज्ञातो एव वा इति विकल्प आद्यम, शास्त्र वस्तु का ज्ञान कराने के बाद फल सिद्धि के लिए अन्य किसी की अपेक्षा करेगा, अतः ज्ञान के लिए अपेक्षा करता है, उत्पाद्यापि उत्पाद्यापि मितिं शास्त्रम यदि युक्त्याद्यपेक्षते सर्गादावेवमेव स्यात् सापेक्षत्वं च भवेत् तदा। शास्त्रम मितिम उत्पाद्यापि यदि युक्त्यादि अपेक्षते, प्रमिति जनक प्रमित उत्पन्न करने पर युक्त्यादि की अपेक्षा करे छात्र तो स्वर्गा एवं एवं सद स्वर्ग यज्ञ तो स्वर्ग का काम ज्ञान हो गया और फिर अन्य किसके लिए अपेक्षा करेगा, अन्य किसकी अपेक्षा करे तो क्या होगा, वेदवाक्य और प्रमेय स्वार्थ सिद्धि के लिए सापेक्ष हो जाएगा, सत्व प्रमाण नहीं होगा। अनपेक्ष होने से सत्व प्रमाण होता है, लौक्य वाक्य प्रमाणतर सापेक्ष होने से अप्रमाण शंका, और वेद वाक्य में किसी की अपेक्षा नहीं होने से प्रमाण, यदि अन्य सापेक्ष हो जाएगा तो लौक्य वाक्य के समान हो जाएगा, सत्व प्रमाण नहीं होगा। ठीक है, मैं आद्य ही यदि कहेंगे अन्य की अपेक्षा करता है सर्ग काम आदि वाक्यों भी संबंध बोध द्वारा धातुअर्थे पुंस प्रवृत्ति में आपाद्य स्वर्गादि उद्देश्य युक्ति आदि अपेक्षा सियात स्वर्ग काम आदि वाक्य याग स्वर्ग साधन संबंध बोधन कर दिया, धातुअर्थ याग में पुरुष प्रवृत्ति को प्रवृत्ति में आपाद्य प्रवृत्ति आपादन करके स्वर्गादि उद्देश्य युक्ति आदि अपेक्षा सियात स्वर्गादि उद्देश्य से प्रवृत्ति जो आपादन करता है छात्र युक्त्यादि सापेक्ष होगा, छात्र अपने मिति सिद्धि के लिए युक्त्यादि अपेक्षा करेगा, मिति वृद्धि के लिए विकल्प क्या था फल सिद्धि था फल सिद्धि के लिए अन्य की अपेक्षा करे, न च तदृष्टम इष्टम वा इष्ट देखा नहीं गया इष्ट भी नहीं यजित स्वर्ग काम छात्र हो गया और कुछ फल में वृद्धि के लिए छात्र की अपेक्षा ऐसा नहीं। द्वितीय प्रत्याह यदि ज्ञान तो ज्ञान के लिए कहेंगे सापेक्ष यदि ज्ञान हो जाएगा सापेक्षम चेत स्वर्गादि भी सापेक्ष हो जाएगा, यदा वाक्यम स्वार्थम हितु तत्व से आदि वाक्य स्वार्थ परमिति के लिए युक्त्यादि अपेक्षा होगा तथा सापेक्षत्वाद अमानम से छात्र न चे इत्यादि अमानत्वाद अदोष युक्त्यादि तो प्रमाण नहीं है, अन्य की अपेक्षा करने पर अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करेगा, छात्र युक्ति की अपेक्षा करे किंतु अन्य प्रमाण को अपेक्षा नहीं, लौक्य वाक्य प्रमाणांतर सापेक्ष नद्याथिर फलानी संति वाक्य जिस प्रमाण से देखा उसी की अपेक्षा कैसे उसको पता चला वो प्रमाणांतर सापेक्ष हुआ, किंतु यहाँ क्या हुआ अन्य अपेक्षा सापेक्ष होने पर भी युक्ति सापेक्ष, युक्ति तो कोई प्रमाण नहीं तो प्रमाण सापेक्ष नहीं हुआ, छात्र युक्ति की अपेक्षा करने पर भी प्रमाण अंतर सापेक्ष नहीं हुआ प्रमाण। हाँ अन्य व्यतिरिक युक्ति है तर्क है सब प्रमाण तो नहीं ना, युक्ति तो हुआ तर्क तर्क है प्रमाण अनुग्रह का स्वयं प्रमाण नहीं है, अनुपलब्धि नहीं अनुपलब्धि तो प्रमाण तर्क है यदि न सर अनिरपी न सियात अनुमान युक्ति जहाँ युक्ति करेंगे युक्ति अनुमान प्रमाण कहेंगे तो अलग युक्ति है तर्क तर्क होता है अनुमान का उपकार का अनुमान का अनुग्राहक अनुग्राह आद्य ही स्वर्ग कामदे वाक्य हो गया सापे यदा वाक्य स्वार्थमितु युक्ति आदि अपेक्ष होगा तथा सापेक्ष हो जाएगा सापेक्ष द्वार अमान सियात अप्रमाण हो जाएगा, न से युक्त्यादि अमानत्वाद पूर्व पीछे कहता है युक्ति प्रसंख्यानादि तो प्रमाण नहीं कोई दोष नहीं, प्रमाण हो तो दोष होता प्रमाण हो तो मानांशत्वाद प्रमाण का अंश प्रमाण नहीं सब मिलकर प्रमाण, युक्ति प्रसंख्यान मान नहीं मान का अंश तत्व सिद्धे मानांशत्वाद तत्व सिद्धे रे तो प्रमाण हो जाएगा, वाक्य से जो स्वार्थबोधन स्वयं एवं सामर्थ्यवाद सिद्धांति कहता है वाक्य ही अपने स्वार्थबोधन के लिए समर्थ है अन्य अपेक्षा निमित्त अभाव अन्य अपेक्षा क्या निमित्त नहीं युक्ति प्रसंख्यानादि क्या शास्त्र से वस्तु ज्ञानाद अधिकम फलम अंगीकृत्य तादर्थन युक्त्यादि अपेक्षा इति उत्तम, अब युक्त्यादि अपेक्षा नहीं जो कहा शास्त्र से ज्ञान हो गया ज्ञान होने पर मिति वृद्ध है ज्ञान बुद्धि के लिए आने की अपेक्षा ये जो उसका निराकरण किया शास्त्र से ज्ञान होने के बाद ज्ञान में वृद्धि मान करके वस्तु तो शास्त्र से ज्ञान होने के बाद ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई, वस्तु ज्ञान आद अधिकम फलम, शास्त्र से वस्तु ज्ञान हुआ उससे अधिक फल होता है युत्यादि का माना, तादर्थ है न युत्यादि अपेक्षा, फिर भी अधिक फल के लिए युत्यादि अपेक्षा नहीं से कहा। इदानीम अधिकम फलमेव तसेन, शास्त्र जी ज्ञान हो गया और कुछ भी करने से अधिक फल नहीं होगा, तदर्थम अपेक्षा इतना व्यपास्त व्यपास्तानर्थ संदर्भ मात्मानमवगच्छत किमाप्यमधिकं शास्त्राद् येन युत्यादि अपेक्षते। व्यपास्तानर्थ संदर्भम आत्मानम अवगच्छत अवगच्छत शास्त्र से, व्यपास्तानर्थ संदर्भ सारे अनर्थ रहित आत्मा को जब ज्ञान करा देना शास्त्र हुआ। किम अधिकम आप्यम शास्त्राद, शास्त्र से अधिक क्या प्राप्त करना, ये नहीं इत्यादि अपेक्षते, जो शास्त्र से व्यपास्तानर्थ संदर्भम आत्मानम अवगच्छत शास्त्राद, अनर्थ रहित शुद्ध आत्मा को शास्त्र ज्ञान कराते हुए शास्त्र से किम अधिकम आप्यम और क्या प्राप्त करना है, ये युत्यादि अपेक्षा सारे अनर्थ रहित शुद्ध आत्मा का ज्ञान करा दिया शास्त्र, उसे अधिक क्या प्राप्य करने योग्य है जिसके लिए युत्यादि का अपेक्षा है। तो व्यापास्त अनर्थ संदर्भ सारे अनर्थ रहित ब्रह्म का ज्ञान शास्त्र से हो गया और क्या चाहिए युत्यादि का अपेक्षा करने के लिए। शास्त्राद उत विशेषणम आत्मान अवगछत, उत विशेषणम व्यपास्तानर्थ संदर्भ, नाधिकम अवाप्यमस्ति कुछ प्राप्य है ही नहीं, यदि कुतो युत्यादि अपेक्षा, युत्यादि अपेक्षा किसे होगी। स्वार्थ शास्त्र से स्वार्थबोधने युत्यादि अपेक्षा भाव दृष्टान्त ने साधयति, स्वार्थ बोधन करने के लिए युत्यादि सापेक्षित है ना दृष्टान्त कहते। का वायुति प्रदीपस्य सर्पाद्याकं सर्वाद्याकंपनासनम रज्ज्वादि तत्व विज्ञान, रज्ज्वादि तत्व विज्ञानं कुर्वत स्वेन तेजसा। विज्ञानम अनुसार है किसमें, रज्ज्वादि तत्व विज्ञानम है इसमें है थोड़ा सा। हाँ प्रदीपस्य सर्पाद्याकंपनासनम रज्ज्वादि तत्व विज्ञानम कुर्वत, प्रदीपस्य रज्ज्वादि तत्व विज्ञानम कुर्वतः स्वेन तेजसा, रज्ज्वादि तत्व विज्ञानम कुर्वतः सर्पाद्य आकंपनासनम का वा युक्ति, सेन तेजसा प्रदीपस्य रज्ज्वादि तत्व विज्ञानम कुर्वत, अपने प्रकाश से रज्ज्वादि तत्व ज्ञान करते हैं प्रदीप, इसे प्रदीपस्य का युक्ति अपेक्षिता सर्पाद्य आकंपनासनम, सर्पाद्य आकंपनासनम अन्य स्वेन तेजसा रज्ज्वादि तत्व विज्ञानम कुर्वतः प्रदीपस्य सर्पाद्य आकंपनासनम का युति अपेक्षते, प्रदीपस्य प्रदीप के रज्ज्वादि तत्व विज्ञान करने वाले प्रदीप स्वपन से करने वाले प्रदीप का युति अपेक्षिता सर्पाद्य आकंपनासनम कायुति अपेक्षित, ठीक है मैं दिया गया है विज्ञान सर्पाद्य आकंपन आसनम विज्ञानम, हाँ स्वेन तेजसा सर्पाद्य आकंपन आसनम रज्जादि तत्व विज्ञानम कुर्वत प्रदीप से का व्यायुति अपेक्षित, हाँ कायुति अपेक्षित जो सर्पादि आकंपनासनम रज्ज्वादि तत्व विज्ञानम कुर्वत स्वेन तेजसा प्रदीपस्य स्वेन तेजसा सर्पादि आकंपनासनम रज्ज्वादि तत्व विज्ञानम कुर्वत का वै युति अपेक्षिता क्या युति आवश्यकता यथा प्रदीपस्य सर्पादेह तन्मित कंपादेश नाशकम रज्ज्वादि ज्ञान ठीक है। रज्ज्वादि तत्व विज्ञान का विशेषण हो गया सर्पादि आकंपनासन सर्पादिका नासन और सर्पादे तो कंपादिका सर्पादे तन्निमित्त कंपादेश नाशकम रज्ज्वादि ज्ञानम स्वतेज बलात् जनयत प्रतिपक्ष न का भी युति अपेक्षित है और क्या युति है का वा युति अपेक्षिता अथा युति सपेक्षा नहीं तथा शास्त्र से भी स्वार्थ बोध है तो अनपेक्षा किसी की अपेक्षा नहीं शास्त्र से निरपेक्ष निरूप्य तत्प्राधान्य प्रसंख्यान विधेयर गुणता इतम निरस्तम विधांत निरस्यति शास्त्र हो गया निरपेक्ष निरपेक्ष हो गया निरूपण कर दिया तत्प्राधान्य प्रसंख्यान विधेयर गुणता तो शास्त्र है प्राधान्य जिसका ऐसा जो प्रसंख्यान विधि गुण पूर्व पीछे ने कहा था शास्त्र प्रधान हो प्रसंख्यान विधि गुण ये कहा था शास्त्र हो ज्ञान जनक होगा प्रसंख्यान विधि गुण ये जो कहा था उसने निरस्त हुआ विधान निरस्त करते गुण गुण प्रधान भावो ही बिना नैवेक वाक्यताम वस्तु कार्यार्थ तात्पर्य भेदानापीह सा भवेत बिना एक वाक्यताम गुण प्रधान भावो ही नहीं वह यह वस्तु कार्यार्थ तात्पर्य भेदात नाशा भवेत एक वाक्यता न वस्तु कार्यार्थ तात्पर्य भेदात वस्तु में तात्पर्य और कार्यार्थ में तात्पर्य भेद हुआ वस्तु में तात्पर्य होगा और कार्यार्थ में नियोग में कार्य में तात्पर्य भेदात यह सा न एक वाक्यता नहीं उनसे गुण प्रधान भाव भी नहीं होगा एक वाक्यता हो तो एकार्थकत्व हो तो गुण प्रधान भाव हुआ यह भिन्न भिन्न कार्य वस्तु और कार्यार्थ तात्पर्य भेद है। 31 वस्तु तरी तत्वमादु प्रसंख्यान विधो च एक वाक्यत्व पहले गुण प्रधान भाव हो तो एक वाक्यता के गुण प्रधान भाव एक वाक्यता के बिना नहीं तो यहाँ गुण प्रधान भाव होने के लिए एक वाक्यता मान लो किंतु एक वाक्यता नहीं हो सकता है क्योंकि किसी में वस्तु और कार्य में भेद है तो तात्पर्य भिन्न भिन्न है तो एक वाक्यता नहीं होगी ठीक है। मैं अस्तुतरि तत्वमादु प्रसंख्यान विधो च एक वाक्यत्व तत्वम से आदि शास्त्र और प्रसंख्यान विधि में एक अर्थ प्रतिपादकत्व तो, एक वाक्य तो इतिहास न यहाँ तो कार्य भिन्न है वस्तु और कार्यार्थ तात्पर्य भिन्न भिन्न है एक वाक्यता नहीं होगी। तत्वमादेर वस्तुपरत्वाद प्रसंख्यान विधेयर नियोग परत्वाद एक नैक वाक्यता पाठे नैक तो आ नैक दोनकार दो नकार चाहिए ना नियोग परत्वान नैक वाक्यता दोनकार चाहिए न च अभिधा श्रुतेरपि नियोग परत्वम अभिधा श्रुति तत्व से यदि वाक्य नियोग परक नहीं ऐसा मान नियोग परक मानेंगे तो तत्व से यदि वाक्य यदि नियोग परक हो गया कार्यपरक तो वस्तु सिद्धि प्रसंगात ऐक वस्तु सिद्धि ना भी विधेर वस्तु परत्वम जो अभि नियोग विधि कार्यविधि वो वस्तु परक नहीं होगा कार्यविधि तो कार्य में तत्चरितार्थ हो गया वस्तु पर तो नहीं सप्रधान विरोधात यदि कार्यविधि वस्तु परक हो जाएगा स्वप्रधान विधि वस्तु के लिए स्वप्रधान विरुद्ध स्वप्रधान होता है शास्त्र उसका विरुद्ध हुआ कार्य विधि से यदि वस्तु सिद्धि हो जाएगी तो अभिधा श्रुति स्वप्रधान वो सिद्ध नहीं होगा स्वप्रधान तत्व सिद्धि को मानेंगे और नियोग वाक्य से वस्तु की सिद्धि ऐसा नहीं तत्व से वस्तु परत्व न च अभिधा श्रुति नियोग परत्वम वस्तु सिद्धि प्रसाद न भी विधि श्रुति वस्तु पर नहीं स्वप्रधान विरोधा तो वस्तु पर अभिधा श्रुति सप्रधान उसका विरोध होगा यदि विधि वाक्य से सिद्ध हो जाए वस्तु, विधि वाक्य से तत्त्वम से आदि अर्थ सिद्ध हो जाए तो तत्त्वम से आदि शास्त्र सप्रधान है, उसका अंग होगा विधि श्रुति, ये नहीं बनेगा। तद अन्य में भी न्याय विरोधात अन्य में कहेंगे तो विधि पर कौन तत्त्वम से आदि वाक्य वस्तु पर कौन और विधि कार्य पर हुआ, दोनों दोनों भिन्न भिन्न हुआ, नियम नहीं मानेंगे तो क्या होगा अन्य में न्याय विरोधात न्याय विरोध अतो अर्थभेदे वाक्य भेद द्रव्यम, अर्थ भिन्न होगा तो वाक्य भी तो एक वाक्य नहीं होगा, एक वाक्यता होने के लिए एक वाक्यता हो तो आगे आया पहले श्लोक आया था एक वाक्यता के बिना गुण प्रधान भाव नहीं होगा, एक वाक्यता नहीं होगा विषय भिन्न है, यहाँ भी भिन्न विषय होने के कारण एक वाक्यता नहीं होने के कारण शास्त्र और नियोग विधि में गुण प्रधान भाव नहीं बनेगा। प्रसंख्यान विधि शास्त्र और अनेकार्थत्व भी प्रसंख्यान विधि अलग शास्त्र अलग हो गया तत्वचारी प्रयाज दशादि वाक्य और प्रयाज दशादि वाक्य और फल ही क्या एक वाक्यता, अभी कहते एक वाक्यता होने के लिए एक अर्थ पर होना चाहिए, जरूरत नहीं अनेक अर्थ होने पर एक वाक्यता हो सकता है, एक अर्थ तो नहीं एक वाक्यता। अभी प्रयाज दस पुनर्वास क्या है, दस पुनर्वास का अलग है याग कर्म, प्रयाज का अलग है प्रया प्रसंख्यान विदिशा तो अनेक अर्थ एक अर्थ नहीं है, प्रयाज दर्श के समान, प्रयाज और दर्श के वाक्य के समान दोनों का फल एक है, एक ही स्वर्ग फल, एक स्वर्ग फल के लिए होने से एक अर्थ प्रतिवाद हुआ, एक प्रयोजन प्रयाज वाक्य आदर्श वाक्य दोनों मिलकर के एक स्वर्ग का प्रतिपादक, तो दोनों अनेकार्थते भी अनेक नहीं अनेकार्थ तो है, प्रयाज का वाक्य आदर्श का वाक्य भिन्न भिन्न है किंतु फल एक ही, एक अर्थ नहीं हुआ। दस पुनर्वास वाक्य विधि वाक्य अलग अर्थ के, प्रयाज वाक्य अलग अर्थ भिन्नार्थ के, किंतु दोनों मिलकर एक अर्थ होता है, फल एक होने का ना एक फल के लिए अंग प्रधान बाद विधि होती है। तो यहाँ पूर्व शिक्षा कहता है दोनों भिन्न भिन्न होने पर भी एकार्थ प्रतिपादक हो सकता है, दस पुनर्वास में भिन्न अर्थ कहे तो भी एक वाक्यता है, एकार्थ प्रतिपादक नहीं एक वाक्य, तो दस विधि वाक्य अलग है, दस अमावस्या क्रम विधान करने वाला पुण्यवासा विधान करने वाला प्रयाज वाक्य अलग है, तो दोनों अर्थ भिन्न होने पर भी ये दोनों का फल एक स्वर्ग फल, प्रयाज अनुयाज के साथ दस पुनर्वास से स्वर्ग फल मिलेगा, एक फलक होने के कारण अंग प्रधान भाव होकर के प्रयाज दस पुनर्वास वाक्य एक हुआ, तो भिन्न अर्थ होने पर भी एक वाक्यता होगी, यहाँ इस प्रकार भिन्न अर्थ होने पर एक वाक्यता हो प्रयाज दशाद भगत दशादि वाक्य हो रही फले फले क्या फल एक है स्वर्ग रूप फल, तो यहाँ भी क्या होगा फल एक ज्ञान मोक्ष एक वाक्य इतिहास के तयोर एक स्वर्ग फलत्व न वा एक मोक्ष फलत्व न वा एक फलता इति विकल्प आद्यम, प्रयाज दशा में अनेक अर्थ होने पर भी फल एक्यता एक वाक्यता, इसी प्रकार प्रसंख्यान विधि और तत्वशास्त्र में अर्थ भिन्न भिन्न होने पर भी एक वाक्यता हो जाए, तो तयोर एक स्वर्ग फलत्व न वा एक मोक्ष फलत्व न वा एक वाक्य एक फलता, प्रयाज दशा में एक स्वर्ग फलकत्व न एक वाक्यता एक मोक्ष फलत्व न एक वाक्यता क्या है क्या आद्य निषेध कह यदि स्वर्ग फलत्व न एक वाक्यता कहेंगे नच प्रयाज नैकत्व नच प्रयोजन एकत्व लक्षणात्रैक वाक्यता अंग प्रधानवद्येन कल्पितात्रैक वाक्यता नच प्रयोजन एकत्व लक्षण अत्र एक वाक्य था दस पूर्णमास में स्वर्ग रूप प्रयोजन एकत्व लक्षण एक वाक्य था इति न ये न तो अत्र अंग प्रधानवत एक वाक्यता कल्पित यहाँ तो दस पूर्णमास में अंग प्रधान वाला होने से एक वाक्यता न कि प्रयोजन एक होने के नहीं वाक्य वाक्यता नहीं अंग प्रधान भाव हो करके एक वाक्यता है प्रस आद्य प्रसंख्यान विदो अभिदासदो च एक स्वर्ग फलत्व निमित्ता नहीं के वाक्यता प्रसंख्यान विधि और अविद्याश्रुति मिल करके एक स्वर्ग फलक होगा ऐसा होगा वहाँ दस पूर्णमास होता है एक स्वर्ग फल के लिए नहीं अभी तो दोनों अंग प्रधान भाव है यहाँ इस प्रकार अंग प्रधान भाव होगा तो एक वाक्यता कहेंगे एक वाक्यता नहीं थी व्यक्ति के दृष्टांत दिया वहाँ अंग प्रधान भाव होकर के एक वाक्यता है दस पूर्णमास में अस्यार्थ यद आग्नेय अष्टाक पालो अमावास्यायाम इत्यादि के द्वारा कर्म का विधान हुआ कालयुक्तानि आग्नेयादि कर्माणि विधान किए गए कालयुक्तानि कर्माणि अमावस्या में तीन कर्म पुण्यवास में तीन कर्म सबके उत्पत्ति वाक्य अलग अलग है या नहीं दिया यदि आग्नेय अष्टाकपाल अमावस्या अच्युत भवति ये एक वाक्य हुआ इस प्रकार अलग अलग सब वाक्य है कालयुक्तानि आग्नेयादि कर्माणि आघारम आघार इत्यादि ना च आघारादिना काल असंहितानि सुतानि कुछ कर्म काल असंहित कहा किसी काल में नहीं बताया आघार कर्म किंतानि सर्वाणि समप्रधानानि किंवा आग्नेयादानि प्रधानानि अन्यानि अंगानि यहाँ सब वाक्य समप्रधान होगा अथवा आग्नेयादि कर्म प्रधान और आघारादि अंग प्रजादि अंग है इति संशय विद्वत वाक्याभ्याम कर्मांतर विधानात् यह विद्वान यजित विद्वान कह करके दस तीनिया को एक वाक्य पुण्यवा तीन को एक वाक्य विद्युत वाक्य में दो दो समूह कर दिया दो समूह होने का फल क्या हुआ आगे अधिकार विधि में दस पूर्णमासाभ्याम यजित द्विवचन हुआ विद्युत वाक्य इसको कह दे तीनों को मिला करके एक कहा पुण्यवा से तीन वाक्य जो जानता है दसम तीन वाक्य तो विद्युत वाक्य ये वह विद्वान यजित कर आया तो यह भी विद्वान दस वाक्यों को या करता है पर्वतना तो दोनों विद्वत वाक्य विद्वत पदघटित वाक्य होने से विद्वत वाक्य आया दो समूह कर दिया उसका फल हुआ अधिकार विधि में दस पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजित ये उत्पत्ति वाक्य नहीं ये अधिकार विधि है उत्पत्ति वाक्य यदा आग्नेय अष्टाक फल इत्यादि अलग अलग ओ